سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع، جڑے آسمان پھاٹندو، ایں جڑے تارا چھنی پوندا، ایں جڑے سمندر تمام جوش سا وہائے با، ایں جڑے قبروں پٹبیوں، تڑے سب کو شخص ہو جاندو جے کی اگے موکلیو ہو آئیں، ऐं जेकी पोइ ते छॾियो हुआईं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اے انسان، توکھے تنجے انہیں سگورے پالنہار کھاں کہڑی شے ٹھگیو، جہیں توکھے پیدا کیو، پوئے توکھے سین لنگے کیائیں، پوئے توکھے برابر کیائیں، جہڑی صورت میں گھری آئیں، تہڑی میں تنجو جوڑ جوڑ آئیں، یہ نہ ہے بلکہ امیں عملن جی جزا دین کے کوڑ بھائندا ہو، اے بے شک وہاں تے نگہبان مقرر تھے الائیں، سگورا لکھن وارا جے کی امی کندا ہو سو جاندا ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بيشك بھلارا بهشت جي نعمت میں ہوندا، ऐं बेशक गुनहगार दोज़ख में हूंदा، अमलनि जे बदिले जे ॾींहुं दोज़ख में दाख़िल थींदा، ऐं उन खां उहे लिकल न हूंदा، ऐं कंहिं समझाई त अमलनि जे बदिले जो ॾींहुं छा आहे؟ वरी बि चऊं था त कंहिं समझाई त अमलनि जे बदिले जो ॾींहुं छा आहे؟ उहो हिकु ॾींहुं आहे जो को जीव कंहिं जीअ खे कुझु फ़ाइदो पहुचाए न सघंदो، ऐं हुन ॾींहुं ساری حکومت خاص اللہ جی ہوندی.